Planeta prohibido. Benvidos á cuarta edición de Planeta Prohibido. Na viaxe de hoxe faremos un bo planeante polo que supuxo a maior revolución sonora acaecida en Occidente dende o dodecafonismo e as serenatas industriais do xa conhecido Luigi Russolo, a música concreta. O termo música concreta foi acuñado en 1948 por Pierre Schaeffer, o seu inventor e principal ideólogo. Nacida como contraposición á música abstracta á tradicional, abaseada na composición e posterior interpretación, a música concreta descubre o potencial creativo do estudio de grabación ata o punto de convertirlo nun elemento determinante e moitas veces único do proceso compositivo. Por primeira vez na historia, nacía un xénero inconcebible sen a presenza dos dispositivos eléctricos. Pero esta naturaleza sistemática, dependencia dun sistema tecnolóxico, non é a única novidade que aportou a música contemporánea. Tanto ou máis relevante resulta o seu uso estético de sons non emitidos por instrumentos ou persoas. Se Russolo construíra os intunarumori para emular o ruxir das fábricas e os traqueteos dos coches, os músicos concretos catan esos sons directamente da realidade grazas ao desarrollo da microfonía e as técnicas de grabación. Nacen con eles os conceptos de poesía sonora, paisaxe sonora, radioarte ou arte sonoro. A música concreta utiliza a cinta magnética como a soporte e ao mesmo tempo como obra. O compositor grava, manipula e xustapón os obxectos sonoros xa existentes, xerando unha obra intransitiva en tanto que única. Non pode ser interpretada, senón únicamente escoitada. Ola, estás a escoitar un falangudo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, visita posgalego.org. Pierre Schaeffer naceu en Nancy no ano 1910, enxeñeiro e técnico de son na radiodifusión francesa. Estivo vinculado á orixe e desarrollo da música concreta e o uso de sons e ruidos pregrabados ata o seu falecemento en 1995. Compuxo, entre outras, a Sinfonía para un home solo, a Ópera Orfeo, La Triade Fertile ou esta peza que escoitamos, titulada Rigodón, que pertence á súa obra Sinfonía para 14 instrumentos. A súa carreira está íntimamente ligada ao seu axudante, Pierre Henry, co que comparte a autoría de algunhas das obras antes citadas. Configuraron o binomio fundacional do Grupo de Investigación de Música Concreta, o que en 1951 se uniría ao enxeñeiro Jacques Poulin. o trío entrou a traballar no primeiro estudio de música electroacústica da historia, inteiramente financiado pola radiotelevisión francesa. Tras 4 anos de existencia, contaban cun gravador de cinta de 3 pistas, unha máquina de 10 cabezais lectores capaces de xerar loops con eco, un lector de cinta con 24 velocidades e outros artefactos de confección propia que serviron non só a Schaeffer e a Henry na súa tarefa creativa, senón tamén a ilustres invitados e colaboradores como Messiaen, Boulez, Varese, Honegger ou Stockhausen. A este último, tristemente finado hai uns meses, adicaremos o noso vindeiro programa pola enorme presencia artística e mediática e por ser un dos responsables do término Electronic Music, música electrónica. Pero isa é outra historia, que como sempre che contaremos aquí, en Planeta Prohibido. Coa peza e túo Chemins de Fer, realizada por Pierre Schaeffer, despedimos o programa de hoxe. Ata a próxima!